أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله رب العزت دیر خصوصی نعمات باغ خلق باندی چغید قرآن سرا محبت او شوق ساتی او زلونو کی قدرتی دائیو مینی چدا قرآن مونگا دکڑے پخپلاو مو پخپلا اولاد باندیوم دا دا صحیح ایمان علامہ دا ځکه ایمان خزرونو کې پټ دی دا وی په حال باندې صرف الله کوي لیکن درسو لپاره عالمي خولي دي نو ایمان او د نیک عمل او د ښه اخلاص عالمي دار چې دا ری بنده با دین ته مخای عبادت ته مخای دا ری بنده په زړه کې با د الله قدر د قران قدر د جمعه قدر او ادب وي دا ری بنده په زړه کې با د نیکانو خلقو سره محبتي د علماو سره او دا سي د طالبانو سره د دې سره په زړه کې یو ځامي نه یوس دا د نیک انسان علامات دي دا د صحیح ایمان دلیلونه دي او الټا د دین اپلا داسې خلق مشته دي چې دا وی په زړه کې نو د الله رب العزت سے احترام شته چګنه دا غنو مواغستې شي وجل جلاله وي نو د پیغمبر سره قدر او احترام شته چې دا غنو مواغستې شي نو درود په وي چې صلی الله علیه وسلم دا نه نه په زړه کې د الله کتاب او د قران سره سر قدر شته بس صرف دغی چکل دنیای ضرورت شی سوگن کئی او یا چا پسی ختم کئی نو دید پار راوال دغی خلقو دا قرآن دا قدر کرده خواه چا تحقار کی گیو دشمنی و سرم نو قرآن راوالی ختم نوگی چی خود تبا کی دا قرآن با دید پار نازل شیعون دا با ٹینک اور توپی چی خلق پیولی و حلاکیی دا ردر جاہلان و خلق و عادت تی ورزی نوالا پٹکی نپوئی او بی قدری او بی عدبی دمرکی کورونو کی بیقی چکل جنگ جگڑا و چور و زوکشی راوی با اخلی نو بیٹا بی تا دا جاہلانو خلقو کار تا او کفر دے نی دا جماعت سر سادا با احترامی چی پلارتی نو دا سی پکا گاو تاو گور لگو چې دیم پکې لا جوړ کوي. الله زه هر بنده د پاره خپل عالمي خودلې دي، د نیک انسانم او د غلط انسان هم. الله رب العزت دې مونږه په نیکانو خلقو کې راولي چې زمون په زړه کې د الله قدرې د پیغمبر احترامي او زمون په زړونو کې اورق د قران سره مینه او محبتي، د الله د کور سره د جماعت سره مینه او محبتي، او دا واسه د نیکانو خلقو سره چرته اورو چې پلانې ډیر نیک انسان دی، ډیر ښه عالم دی او سبقونه کوي، زمون ور سره زړه کې محبت دی. بس کنور څه کولې شو کنه شي کولې، خو لیکن زړه کې ور سره ډیر اخلاص ساتو. د قران سره اخلاص او د قران سره مینا او محبت دار چې مونږه واور مونږه زګو اصل لګي دا مطلب ځان خبر چیرا قرآن مونگ تا کم تعلیم را کئی، قرآن مونگ تا کم عدب خی، کم طریقہ خی، کم اخلاق خی مونگ تا، کم اعمال خی مونگ تا، چیزو روزان پوگو کن خواب. قرآن کریم اول تعلیم مونگ تا دارا کئی، سبحان ربی العظیم، پاک دے رب زمان چلوئے دیر لوئے، سبحان ربی الاعلا، پاک دے رب زمان چلیر اچت. رنبی امونتا دل عرب العزت سبق خی، داغلوئی را تخی، داغ عزمت را تخی، داغ پاکی را تخی، چدا بوائی دا اللہ بحق دے منتول چکینو او پاسو نذقد الله لویدا چلا او اکبر الله لوید ز هر چان لومبی هو سبق مونږ ته قران دال چلا لوی وګړې دغه مرسوې کولې نشتا قدرت یې لوی دې علم یې لوی دې رزق یې ډیر دې فراخ دې رحم یې ډیر دې فضل یہ دیر دے بے حد و بے انتحاد ہر سو دیر دے وہ اللہ دے منگ داغی قابل کر دی، اللہ دے منگ کے اغلیاقت پیدا کی چو بندہ بسنگ دا اللہ دا رحم لائق کر دی، دا اللہ دا فضل لائق کر دی او دا اللہ دا احسان لائق کر دی، دا پس طریقہ کر دی غاری راسان دا اللہ رب العزت ہوئی چیو پل زیما بل بل تاس ہوئی نور سوک نشتا چیو پل زیما بل بل تاس ہوئی زما صفت لوئی دا اوستاو صفت عاجزی دا بس ماو مو پیجنے او دانو مو پیجنے دغا دین دے دغا ایمان دے دغا اسلام دے دو خبری دی چه مخلوق طول عاجز دے او اللہ دیر لوی ذات داغو چاہتا عاجت نشتا غنی بادشاہ دے خزانی ایڈا کی دی و بندہ توی چتلو کٹی ما تا عاجزی اکا لکٹی راکوس شا دیر واتارو تا خطلے پل حقیقت نبی جنی او ما دا تا قرآن کے بار بار ویلی دی چه اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفت فاذا هو خصیم مبین. انسانا تد سن پیدا شوئے سو چکا نتولی جگڑا کہ چه زما خبر تسوکو کی نتو تستر گی رو باسی تولی جگڑا کہ تخو دیر کمزور شئی تخو دیر ناقص مادی نا پیدا شوئے. فلینظر الانسان مما خلق خلق یو دکی دوار ویلی مما خلق خلق دا فکر دا پارا چیو خبرا باندې یو سړی یو ځل نه پوئږي نو دو ځل یې وته او کین درې ځل یې وته نو وی چې انسان ته سره عاجزي پکار ده لوی نه ده پکار لوی ده الله صفت ته حدیث کې راغلی او قدسی چې الله رب العزت ویلو چې العظمت و ازاری والکبریاء و ردائی چه دا لوئی زمان سادر دے اللہ و او دا تکبر زمان تہبند دے فمن نازعانی فیهما چه سوک ما سرپدی کے لاسا چی القیتو فی النار جہنم تبع وردون دې ما سره سیالي کوي دې لوی کې او تکبر کوي او ځان ته نګوري چې څه شې کومه مولوی باندې پوکې در باندې راغ نه بیا وسنه نه موږ ته قران تعلیم د عاجزې راکې د تواضع راکې چې بس او دا غیر لپاره قران او حدیث هم ټول گواهی حدیث کے راضی مستکبرا من رکبا حمارا وعتقل عشاتا فحلبها وی اغ انسان کے لوئی نشتا وہ رسول انبیاء چیوکا نا تولو پا خر سورلی کلی گا دیکھ سمطلب اسو نوو پو خانوو عرصو لیکن اوی پا خر سورلی کلی گا داولی ذکر دا نبی شان دیر لوئے دے نالا و توی چاسی نچ زڑکی لوئی راشی پا دی سورلی کوا نوی چی من اکلا معا خادمی و رکبا حماراً وعتقل شاتن فحلبها دا ټول پیغمبر صفاتو نه دي چا چې خپل مزدور سره په یو پیند باندې خوراک وکړو چا چې سورلی وکړه په خر باندې چا چې ویژه د خپل نوتل او خپل اولوشل نو دې سړی کې لوی نشته ادا کارونه ټول پیغمبر کړی صحابه کرام وی دا به بیان وی چه نبی علیہ السلام با کور سکولو کلو بے چپل شدیدلی اون آغا بے گندلا کلو بے سو کپڑا آغا بے گندلا کلو بے لوخ پاکاو کلو بے جارو آلا دار زید پارا چه اللہ مونگ دیل پیدا کری دو مونگ دا کارو نزی دا انبیاء سمرل بے شان دی اولا تن دا کارو نغستی دی دار زید پارا چه عاجزی دنیا تاو خی عاجزی دنیا تاو حدیث کے راضی او ذل دا صحابی تا پوس لتو نو پا خر باندے سور تو نو پا لارے کی او دیرہ وا دا دیرے دا پخوان او اگا دیرہ کے گڑ وٹ خلق ناسو مسلمانانو پکیو نبی علیہ السلام صحابہ ادا نور کافران و مشرکان و منافقان ام پکیو نبی علیہ السلام سلامو کو کہ السلام علیکم بلی چی او تن پکی دا سلام لائق کنا نوکا غشل دیرشتن پکی نئی لائق خطب دیو خیال سا سلامو اگا مشر منافق پکیوی نبی علیہ السلام تا چ الیک انی اپل شزمونا مونتدی دوله وکړي څنګه دې سلا هو چې څوک درشي استاد یې تانواوی ته دین بیانوا قران بیانوا او زمون دیرو تمرا اپل صحابینا استواوی چې نا یا رسول الله فخشنا فی مجالسنا پیننا نحبو زمون مجلسونو تر اعظم مون ته دوړې کاوه مون په دې خوشاله یو چې دا دوړه د چا په سپېمو کې پریوته نو هغه جنتی شو مون خوشاله یو نو جوړ خلق یو بل پسې پاسې دا او بل جوړ شو علاوه شو چې نبی علیہ السلام کوس شو سوار لینا او غي کینول چې جگہ لمکه وای نبر اعظم چې تاسو خپایا بیا نبی علیہ السلام لړ دا صحابي تپوسله چې لاله چې بسلی ستیر شي نه غوي کنه نبی علیہ السلام وی چې داسې کار وشو زرا جمع او پلانې دیره کې دا سناستو وی نو هغه بیمار صحابي وته وی چې پیغمبر ته خو نه خبر کړه خبره بل شان ده ته چې لانه وی راغلی مدینې ته نو دا روزو کې دی مدینې والو جرګه وکړه چې زمون مشر نشته دی او چې چا مشر نه نو هغه رسو په سلو کې نه حساب ویو مونږ ځان له مشر ګورو نو دا عبد الله ابن ابي نه دی دے مقرر کی جدا زمون خم شر دکا چیز باڑین ام خدے ہو نورم چالاک دے دے مونگا مشر جوڑو خوی مشر لتاج پکاری دل مونگا تاج جوڑو زرگر تیوی چی تاج جوڑ کا زرگرم پوش چی ورگا چی خپپی کیدم لگوٹی نخیو تا گران کا بے او تاوی چی پا دی تاج کی او ملغلر کم ادا ابی دا غین ادا خون نکی وی اغا بچا سری وی اغا پلانی یهودی سر ادا بچا خبر شنو اغاوم وطا نا اغا سر ای خبر اوکلی چیر دا ملغلر بسنگوشی ادا بسنگوشی دی پا دی که اختو ادی که نبی علیہ السلام را بی مدینی تا حجرتو شو ټول مخلوق ورپسیشه او د عبد الله ابن ابي خبره دغه صفات شو تاج د زرګر کړه پاتې شو او ملغلره د يهودي سره پاتې شو او هر سروان جوړ شو ودا دې زکه دم رسوځي او وسلخه چې د مشري ختم شو دي کې خدای اقتدار ډیر محبت ته کړه او هغه ته خدا پته نو دا د نبی علیہ السلام حال لے اگر دورا پا اسور لی نذکر سمرے چی پا خر کلی دا ولی چی خلق تعجزی کاری چی دا انن کمولان دی ناغیم پا دی نپوی چی گاڑی واخلی ناشنا پا فجارو باندی صبر نکی گی سو دا دی نوچت وا چی طالبان تتوی چی دی تساجد تی گورا عالم سر خواجدی پا کار دا دی پیغمبر کو مسلح ناستے ناغی سوی ویولی چی دا پاسخان و پاجران پاکی گردی نو که دے پاکی او گردی نو سچلو شو یخ دے تب دا اقل نا خبری که ولی دا پیغمبر چو دا غن سوکلوی و تو بیاداوی چی اغام پاکار دادی چی پا جادونو کی گردی دلی داو سا خبرنو دا نمونگ تا قرآن دا عجزه تعلیم راکی چا جزی کوئے یو بل سره دا اخلاقو نکار واخلے گورا دی پیغمبر تا و صحابو تا دی کافرانو سمر ضررون ورکلیو وجلیو مو شللیو مو دسارو سر پیو موگی تللیو مو ناشنا کارنو سر پوچھے کل مکم و عظم فتح شوا او دا مسلمانانو زور را دے او دا مکی کافران زلیل شو سوک کورونو تننوا تاسوک حرم تننوا تاسوک کشتو کې کی کیناست بل ملک تتلو نو دا ځکه چې د ډیرو مؤمنانو په لکه براغلي چې نن به موږ د دینه بدل اخلو نن به زمونږ نمبر راوي الله حکم راولې غچنا ولا یجرمنکم شنآن قوم اے خلقو اونلم سیتا سلرا دشمنی دی دی قوم انسودو کمان المسجد الحرام چتا سوی دی مسجد حرام نبن کلیے انتا تدو زیادتے و سرو نکے اگر استا سرو ندی او دا جہل دو جنا مقابلی تولارو دمر زمانا اپی غمبر سر دشمنی اکڑی ور سوتا و نوائی و سرو درے گئے کبل سو پلاسو جتی راوتوی چې خبردار دا زما ورور دی دا هم د مکی دی زوم د مکیم دم قریشی دی زوم قریشیم مونږ ورونه یو دا خو د شیطان دی خدای بے خباسی چه زمونگو عدی پمین کی دشمنی راوستی وان چه تاسو دا سکارو که ان دا کافران با پخپل را منڈکی چه دا اسلام دا سی دین دے چه دے دشمنی ختمی او دوستی پیدا کی دے دا خلق دا ذرن و ناغا غصی او کینی او بغضون و حسدون لرکی ارور ولی پیدا کی او بل سرا نو د دې دعوت تاجت نشته په خپل برامند کې ایمان براوخه دا حال دا صرف قران مونږ ته بیان دي چې په اسلام کې عاجزي پکار ده تواضع پکار ده او خپل مسلمانان ورو سره ډیر نرم اخلاق د دینه کار واستل پکار ده اځم داوي چې لارځ تقسیم کړي ده بس هر چال داغی نا نزیاتی گی انو کمی گی پس پدی باندی چو پوئی گی نکن چه قرآن یا نیوی لے دا قرآن دا مطلب نا نی خبر نا غوی چه ززم بار دو بیت زمان چه دیر اکما سعودی تا زمان چه دیر اکما لندن تا زمان و انگلینڈ تا زمان چه دیر اکما یا لکا ندیری گی داو چې خدای سمو قرار کړی نو هغه بدل کاغه ار په لاله شي او هغه رزق به زله ورکولې چې الله مقرر کړو اوس دا د جهل دی چې د پاغه رزق پسې قران پری خود او مونږ او د سپری خود او خپل اعمال یې پری خود او د کافر او ملک تلالو دا دردنا پویږي ته کدل تناسوي خپل مونږ او د سکولې اون بوت دغا رزق ملاوی دو او چی دیور پسی آغا دنیا بل سر تلال نون بوت آقا ملاوی گی خوزان حلاک کو خوزان تباک کو قرآن مونت داوی چی بورا تقبل عبادت کوا تقبل دین پابندی کوا تد اللہ و پیغمبر رضا کوا او سمرا حدیث او قرآن پا دیر ڈک دے نبی علیہ السلام وی نفقت الرجل على اهلی صدقت نفقت الرجل على اهلی صدقت یو سلی چی پا خپل اهل خرچ کئی دا خیرات تی اگر یو سلی دین ننی خبر نو اگر اس دی اپا دی سپوی کتو تاوی ستا خیرات کردی نوی دا خمی خپل کور لباجی راولا دا می پیر اوڑو دا می چینے وڑی را اوڑو یہ لکہ دا خیرات تے کنا پیغمبر ہوئی نو سو چکل بازار تزی او سر اوڑی نو نیت پاکی کوا چی اللہ پا قل آل باندی صدقہ کو مخا نوی چی دینا بہتر صدقہ بلا نشتا دی پاسی بیاد نور اجدان و دا مسکنان و دا غریبان و نمبر دی اول صدقہ دادا چی دا سار مال سلیزی او خپل کور ته سبزی او راوړی د خوراک لپاره نو نیت وکای چې الله دا می صدقه وکړه مال دې اجر او ثواب درکې نو خامخا یو په لس او یو په سلو ته چې سره د قران نه نه خبر نو په کې بده رضیو موي چیرې بس دا غره پورین ختی دیو ژوند زرا له خراب کو دا جاهلانو کار دی کنه ها او دی اولاد تساجت تے ہو یہ دو خدای باندھا خدای درکڑی دیتا ہوئے ساجت تے دا اپا فیصلہ باندھے اعتراض کے شکر و باسا چدا میں جاہلیت نخدای ساتلے چاگی بلونا جو اندائی خخولے چی آواز وانو ولی وی مونگ دا اللہ نشو پیدا کولے نا دا خدا پیداوار ندی دیل بستو او بل دار اتدا بسبا بل کر ناس تا امداز ما غیرت نبر داش کئی جاہلیت وکنا دا جاہلیت په قران رکیږي په بل سنا چې سودا قران نه دی راغلي په یو کور کې د کور نه جاہلیت نه رکی په یو محله کې د محلې نه جاہلیت نه رکیږي په یو ملک کې د ملک نه جاہلیت نه رکیږي سوچ دا قران نه راغلي صاحب زمرا اسانه خبري زمرا اسانه خبر الله دې په موږ له پورا کی الله دې موږ له وخرا کی چه دی تکینو ویورو او ماشومانو باندې وایو چه او یو ماشوم قرآن زدکی کور تا لرشی نو بجلی رالا رنا رالا تیار لرشوا چې په دې کورونو کې یا خدای دې وای کم کارونه نکېږي نو خدای دې ته مونږ نه خبرې کا چې په دې زنانو کم ظلم نکېږي دا په اسلام کې نشته چې په دې وړو ماشومانو کم ظلم نکېږي دا په اسلام کې نشته چې په دې مور او پلار کم ظلم نکېږي دا په اسلام کې نشته والله ته مونږ نه خبرې ډیر خلق معزز او غوشر میده د دې وجه چې معاشره دغه ستنګه ده بل اولاد و ته دشمنان ښکاری بل مور او پلار و ته دشمنان ښکاری کله ته نکلی ته او تختی وی مو خو دې نه بد راغی دلته یې چې دی او په سیل تلل شي نه عدل تراشي دا کوم اسلام دی دا نور سو جنزا خدا قرآن ننی خبر او دام ندی او ریدلی چی و بالوالدین احسانا چی اللہوی زمان حق پس دویم حق دمور اپلا دی چی دیدن رضائی کنا نو اللہ وطابع دی رحم کی فضل کی مطلب ام داو چی قرآن منتظ تعلیم را کی اول دسو دا اللہ دا قل لویے او بیا زمان دا عجزے چی عجزی کوئے لوی دا اللہ صفت دی تاسو اللہ عجزی پکار دا دا تندے کے دے پا دے زمکہ باندے چھ ظلوم یخشی چھ دا اللہ لوئی تا معلوم شی دا را اتو ایم دوا ہوئی چھ دا ہر چھ دا دین سر تعلق نزل کے و تخگو را کاغا قرآن دے کاغا جماعت دے کاغا استاد دے کاغا دا اللہ دا دین نور سی دن دی ریر پا قدر و عزت و سر گو را اتو ایم دا دا چھ دی دنیا مردار دا پارا پل دن مبرباد ہو بس دا سانا خبر اللہ بار باروی متاع الغرور دا ہو ٹول دوکا دا تا شیطان دوکا کئی مسلمانی نشتا کدی زیونو تلاری چزنو کریکو مازد ریوریکو مازد آکو ما نو دیر پڑا گئے تو رہ باندے بازی پکارو لگئی خواہ خبر دی چی سنیتی ہے لکھا لیکن غٹ خبر پکی دارا چی بانگوئی او تو توی چی دمانزو وقت دی وی منزو ٹرپ لگوا ٹرپو چی منز کہنے او دو ٹرپو لگوا دا اسلام دی مسلمانی نشتا دی دا خو پا کافر و ملکنو کی اجازت تی چکوئی پا مانزو دی ارسو رو وقت لگی نمونز کوا خواہ او دلتا اجازت نشتا خواه کسوک سیٹانو سر دی کسوک دینورو ظالمانو سر دی زمان دی اجازت و تنور کی دی جمعی اجازت و تنور کی نو مسلمانی دیتا ہوئی نو بس خبر آسل دادا زمانگ بلچا سرکار نشتا زمانگ دی اقبل کور سرکار دی مانگ دی مشرانیو دا زمانگ دی اندر دلان دی دی مانگ بدلتا کہ اقبل اسلام جاری کو مانگ بدلتا کہ اقبل قرآن جاری کو چه اللہ رب العزت زمونگا آخرت خیستا کی خواه اللہ رب العزت توفیق را کی چه دا اللہ دین تا پدرون نظر گورو قرآن تا پدرون نظر گورو او چه دا دین سمر کارون دا اغی احترام کو پڑھو کی اغی سرمین و ساتو محبت و ساتو چه اللہ دا زمونگ لپار دا آخرت دا نجات و ذریع و گرزی و آخر دعوان